5 minut po północy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Biznesmen Leszek Czarnecki ma dziś zeznawać w sprawie propozycji korupcyjnej, którą według niego złożył mu ówczesny szef KNF-u Marek Chrzanowski. W całej Polsce pomagano potrzebującym z okazji Światowego Dnia Ubogich. Rośnie liczba ofiar pożarów w Kalifornii. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach ma dziś zeznawać właściciel Getty Noble Banku Leszek Czarnecki. Ma to związek z artykułem Gazety Wyborczej o tym, że w marcu ówczesny przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla banku w zamian za 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF-u prawnika. Leszek Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego pełnomocnik Roman Giertych zapowiedział, że dziś złoży w prokuraturze także inne nagranie rozmowy Czarneckiego z Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF-u zarejestrowane w lipcu. Giertych w sobotę zarzucił komisji nadużycie uprawnień i wskazuje na, tu cytat, możliwość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia Getty Noble Banku. Według adwokata jednym z najważniejszych świadków, którzy muszą być przesłuchani, będzie prezydent Andrzej Duda. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dudera mówi, że Andrzej Duda nie ma nic wspólnego z całą aferą, ale nie będzie unikał ewentualnego przesłuchania, bo pozostaje jak każdy obywatel do dyspozycji organów śledczych. Jeżeli prokurator w Polsce uzna lub sędzia w Polsce uzna, że pan prezydent powinien być w jakiejś sprawie przesłuchany, to chcę powiedzieć, że pan prezydent jest obywatelem tak jak wszyscy my i na pewno stawi się przed takim organem w celu złożenia zeznań. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nazwał słowa Romana Giertycha próbą utrudnienia działań organu nadzoru. Jak podkreślono w komunikacie, rzeczywisty kontekst opisany przez niego wydarzeń został zniekształcony. W Warszawie, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, bezdomni potrzebujący pomocy otrzymali ciepły posiłek i specjalnie przygotowane podarunki. Akcję z okazji Światowego Dnia Ubogich przygotowały wspólnie 4 organizacje działające na rzecz bezdomnych. W podobny sposób potrzebujących wspierano w niedzielę w wielu innych polskich miastach. Do pracy nie mogę iść, bo nie mam gdzie spać. To jest ten problem. Innego nie ma. Bartek Pulcyn, Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Bezdomni to nie jedyni ubodzy, którzy są wokół nas. To też jest taki sygnał, że ubóstwo nie tylko dotyczy tego, że nie mamy domu, czy nie mamy pieniędzy, ale też brakuje nam drugiego człowieka. Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich na zakończenie obchodzonego 2 lata temu Roku Miłosierdzia. Rośnie liczba ofiar pożarów w północnej Kalifornii. Teraz ta liczba wzrosła do 76 osób. Przekazano też uaktualnione dane dotyczące zaginionych osób. Jest ich ponad 1300. Według służb trudno jest obecnie określić rzeczywisty rozmiar strat, bo na miejscu panuje chaos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia 0 stopni na południowym wschodzie, do 6 nad morzem, dużo chmur, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie uwaga na mgły. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja z utworem jak 20 audycji temu. Rozpoczęliśmy tak właśnie jak 20 razy 2 tygodnie temu prawie utworem kalifornijskiego zespołu The Robots pod tytułem Otako, nie? Nie wiadomo do końca, chyba jednak nie. A może tak, może to Otak, to przypomina mi się od razu scena z barw ochronnych Zanussiego. gdzie pan Zapasiewicz, aktor oczywiście, proponuje małe co nieco reszcie towarzystwa. I ja wam proponuję Uciech Moc, a konkretnie, bo też był taki dowcip rosyjski, że mieliśmy trunki i frukty, a konkretnie wódę i ogóry. Ale nie, tutaj tak nie będzie. Będzie na pewno strefa mroku, to na pewno będzie test na Szajbusa. To nowość, test na Szajbusa, opracowany przeze mnie wraz z ekspertami z Uniwersytetu w Kiszyniowie. Czy go przejdziecie, zobaczymy. Wiersz i może nawet razy dwa. Będzie dowcip, będą wielcy uczeni oczywiście. No i konkurs. I tutaj też pewna nowość, pewna rzecz taka ciekawa, myślę, bo jeśli chodzi o konkurs, to pan Piotr do mnie napisał z propozycjami konkursowymi i ja te propozycje uwzględniam, więc panie Piotrze, pan to od razu ma nagrodę, to mówię. Ja tych nagród tyle rozdałem i naprawdę jest to... Jest to, jak Migała mówi, że da, to mówi. To od razu mówię. Więc będzie konkurs, tym razem przygotowany przez jednego z naszych niesamowicie kreatywnych w ogóle i bardzo dużo wiedzących słuchaczy. No i to już za chwilę, a tymczasem jakby to powiedzieć, niektórzy mówią, że istnieje taka melodia. Kochani, ja w ogóle wydobyłem bardzo rzadką melodię. Jaka to melodia? Posłuchajcie. MH Band w utworze. No właśnie, kto słuchał poprzedniej audycji, ten chyba może się domyślać. Popcorn, a wy słuchacie Annałów Migały oczywiście. Ja nazywam się Michał Migała. Wydawczyni, która żelazną pięścią trzyma tą audycję, bardzo, bardzo słusznie mi zwróciła na to uwagę, że warto się czasem przedstawić na antenie. I oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Jest ciemna noc. Jest ciemna noc poniedziałkowa już, moi mili. Dobrze. Ale o czym ja mówiłem? Mówiłem oczywiście o konkursie i o atrakcjach, które czekają nas przez następne dwie godziny. I właśnie konkurs. Pytanie konkursowe zostało nadesłane przez pana Piotra. I tutaj mam RODO tak zwane. Być może pan Piotr chciałby być przedstawiony szerokiej publiczności, ale no nie wiem tego, a nie spytałem go przed audycją, więc po prostu pan Piotr, który nadesłał takie oto pytanie konkursowe i od razu wygrywa, bo gdybym go nie obdarzył nagrodą, to by pierwszy zadzwonił albo wysłał maila na annaly@polskieradio.pl i by wygrał, więc trzeba go obdarować tak czy inaczej. Pytanie konkursowe z cyklu Stolice Świata brzmi: stolica pewnego państwa albo niezbyt czysty administrator systemu. Stolica pewnego państwa albo niezbyt czysty administrator systemu. A teraz, no cóż, myślę, że docenicie tę melodię, którą mam teraz w zanadrzu. Nie, no to są straszne rzeczy. Mówią, żeby dobrego żartu, że żart nie powinien być przeciągany w nieskończoność, no podejmuję polemikę z tym powiedzeniem w takim razie. Ślecie odpowiedzi na annaly@polskieradio.pl. Różne odpowiedzi. Znowu mi się przewija ta Kopenhaga, nie wiem czemu. Kopenhaga, również Stockholm. Nie wiem, co to ma wspólnego z niezbyt czystym administratorem systemu, ale no może jest w tym jakaś... Lizbona też nie. Lizbona też nie, pani Karolino, od razu tutaj mówię. No więc nie, więc czekam na prawidłowe odpowiedzi. Przypominam pytanie, stolica pewnego państwa albo niezbyt czysty administrator systemu. Cóż to może być? I to taki administrator systemu w takim pojęciu, no już mocno i głęboko informatycznym, że tak powiem. A teraz pojedziemy sznytem lekko nostalgicznym, dlatego że pojedziemy sznytem utworów, które już przewinęły się w naszej audycji, a których dawno już nie było słychać. I dlatego klasyk z lat 90. Zespół, który na szczęście mogę czytać po angielsku i nie muszę tej nazwy tłumaczyć na polski, bo byłyby kłopociki. Jednym słowem, Butthole Surfers w utworze Pepper. Teraz. Dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming.

no można powiedzieć, jednego ze złotych słuchaczy Annałów, bo jest to człowiek, którego już kojarzę indywidualnie, co prawda może nie osobiście tak bardzo, ale z treści maili i wiadomości, które mi czasem przysyła. Pytanie pana Piotra to było, ja zadałem troszeczkę w imieniu pana Piotra, posługując się nim. Niezbyt czysty administrator systemu albo stolica pewnego państwa. Chodziło oczywiście o stolicę Libanu, czyli Bejrut. Bejrut, root systemu, wiadomo, administrator Bej. Chyba każdemu, kto troszeczkę obeznany z językiem polskim, nie muszę tłumaczyć. No dobrze, konkurs mamy rozstrzygnięty. Ja już widzę tutaj osobę, która zwyciężyła i takiego małego, dyskretnego maila do tej osoby wystosuję. A teraz, skoro naprawdę jesteśmy tutaj troszeczkę tak w stronę przyszłości się kierujemy, bo ja też mam takie czasem momenty, że chciałbym powspominać, to też utwór, który już pojawił się w Annałach, ale który bardzo lubię po prostu. Bardzo lubię. Utwór Salutare, no, pewnego niemieckiego składu, w zasadzie duetu. I to jest poemat rumuński i piękny jest teledysk do tego. Jaki to jest teledysk? No to tego wam nie przedstawię, ale mogę przedstawić wam równie piękną muzykę. Salutare przed nami, a za chwilę różne inne atrakcje. Omar Snow, Van Nałach Migały, czyli pan Roger Baptist, między innymi. Dość solidny mężczyzna, że tak powiem, ale też solidnie utalentowany muzycznie, według mnie. To była niemiecka inwazja Van Nałach Migały, bardzo przyjazna w gruncie rzeczy. To od razu... Nie będę opowiadał dowcipów na antenie, to jest... Jeden opowiem w dzisiejszej audycji, ale to jest specjalny... No w gruncie rzeczy nieodmiennie mi się kojarzy z tym ultra głupim dowcipem. Wyszedł facet na pole i widzi w gruncie rzeczy. Ale zakończmy na tym, a ja przypomnę to troszeczkę porządkowo, co jeszcze czeka nas w dzisiejszych annałach Migały. Między innymi będzie dowcip dwutygodnia. Będą wielcy rosyjscy uczeni. Dzisiaj wielki człowiek zabudow. Co wymyślił, to usłyszycie. W ogóle dowcip będzie o Józefie Piłsudskim, bo niedawno było stulecie niepodległości, to myślę, że warto to uczcić. Również będzie gość, tajemniczy gość, i będziemy mogli się od gościa dowiedzieć o takich dosyć specyficznych imprezach odbywających się i w Warszawie, i w innych być może miastach Polski. Jakie to imprezy? No to tutaj sobie już jeszcze nie pozwolę uchylić rąbka tajemnicy. Tymczasem chciałbym wam zaprezentować utwór, który chyba obrazuje to, co chciałbym kiedyś w życiu osiągnąć. Jego tytuł jest znamienny i to też jakaś tradycja w annałach Migały, że zawsze prezentuje jakiś utwór pana Roberta Brylewskiego. Tak jest i tym razem. Utwór, który już słyszeliśmy, ale który, myślę, można powtórzyć. Maxi Kellner to skład, w którym grał Robert Brylewski, który jako jeden z pierwszych grał na polskim rynku muzycznym pewną odmianę hip-hopu. I to troszeczkę wcześniej niż pan Piotr Marzec, niż Wzgórze Japa 3, ale bardzo specyficzną też odmianę hip-hopu, taką anarchistyczno-punkową i w ogóle trochę uduchowioną również. A jaka to odmiana? No to zaraz usłyszycie. W utworze, no właśnie, mówiłem o rzeczach, które chciałbym kiedyś osiągnąć i to obrazuje ten tytuł. Mega Yoga Kwas. Teraz. powiozły nas troszeczkę te analogowe syntezatory Roberta. Tak, myślę sobie, w jakim stanie ducha byli, kiedy nagrywali tę ścieżkę. Kto to wie? Ja wiem chyba. Troszkęśmy odlecieli w kosmos, a propos odlatywania w kosmos. Ostatnio spotkałem ropuchę. Co to ma wspólnego z odlatywaniem w kosmos? No to już zostawiam samym słuchaczom. A ropucha również może wystrzelić na orbitę, jeśli się ją tylko pocałuje. Dobrze, kończę mówić zagadkami, bo ten podkład, który za mną słyszycie, to znak, że czas na wiersz. Podkład oczywiście skomponowany przez największego norweskiego pieśniarza wojennego, którego melodie dziś również w annałach będą. No ale już chwila spokoju. Pobądźmy tak sami ze sobą przez chwilę, zamknijmy oczy, o ile nie jesteśmy za kierownicą, akurat o ile nie jesteście za kierownicą. Czas przygotować się na klaśnięcie jedną ręką, na dziwność świata. Uwaga, wiersz. Dobry wygląd. Darek dobrze się trzyma. Ma już 966 lat, a na 500 najwyżej wygląda. Tak szczegółowo, że pan nie wybiera. Żeby pan był, jak ten robotnik przy taśmie, za którego taśmę decyduje, co on na wydaniu filmu robi. Czas wypłaty jest już blisko. Czas wypłaty jest już blisko. Ukryte zalety systemu w annałach Migały, no ta grupa samą swoją nazwą ujęła mnie, a brzmienie i teksty, ach, oni brzmią jakby grali, nie wiem, w 86 roku, ogólna beznadzieja, szarość, miarowo pulsujący bas, nowa fala, a jednak jest to zespół współczesny, w stajni, jeżeli można tak mówić w ogóle, jeśli chodzi o alternatywne wydawnictwa w stajni wytwórni Antena Krzyku. Ja swoją drogą nie wiedziałem, że wytwórnie takie jak Antena Krzyku, czy Nikt Nic Nie Wie, czy Kukuryku, to one jeszcze istnieją, no widać tak. Bardzo w porządku są chłopaki i myślę, że nieraz się jeszcze z nimi w annałach spotkamy. A za chwilę już gość. Bardzo specyficzny. Długo go namawiałem też na występ przed mikrofonem z racji tego, co gość uprawia, co gość robi, i ale dał się namówić, za co jestem mu bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Pan Krzysztof robi rzeczy niezwykłe, na pozór śmieszne, ale przecież to wszystko jest na poważnie. Także już za chwilę, już za moment, pan Krzysztof właśnie z nami. A co teraz? Co mam teraz wam do zaproponowania? No sami usłyszycie, jaki utwór wam proponuję. Ciągle dziwne sytuacje, w których serce pęka, pęk. Ciężko okumację. Cała kasa, daleki kumasz, gdzie ją wydać, patrz, zielony krzyż tu masz. Cienko, czoło przecieram ręką, nie znam nikogo, co by miał miękko. Do babuli wyciągają ręce, ale po to by wziąć od niej jeszcze więcej. A babula chyba dobra w koszykówę, bo ma odnoszenia czyszki siatek, ręce długie. Syny, smuki, prawy geronto, podłoga matowa jest, bo nie ma fronto. Łyżeczka dzwoni w szklance herbacie, szum w aparacie. Cicho ktoś idzie, się boję, nie otwieram. Spyszę się, a już będzie muka. Radio koronka, cicho szepty, nie mam dzwonka. Ktoś puka, czekam na listonosza, czekam na wnuka. Mleko, chleb, mieszkanie, geronto, getto, sala, Drejkuston. Kolejna koronka, finito, amen. Nad głową wisi RTV, abonament. W głowie szum zamęt, serce nie kamień. Czysta kartka, to mój testament. Telewizja mówi, że jest na życie polisa. hipoteka utrwanego lista. Ponoć to bez ryzyka, obraz zanika. Prawa technologia, gówno, warta. No i mam grzech, babcia ty taka uparta. Nie pamiętam imion tych królów trzech. K plus M plus B. Od kredy drzwi, od kredy ręce. Zabierz mnie. Takie już dźwięki eksperymentalne na końcu, a to tylko syny. Syny w utworze babcia, no bardziej klimatycznego hip-hopu nie jestem w stanie sobie polskiego wyobrazić nawet. A to syny to była też zapowiedź takiego dorodnego syna polskiej ziemi, można powiedzieć, pana Krzysztofa, który jest dzisiaj naszym gościem, którego udało mi się sprowadzić do studia. Ja bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Przepraszam, dobry wieczór. Przepraszam. Nie, to wszystko w porządku. Tak. To w ogóle dobrze, że pan tutaj stanął przed mikrofonem, usiadł nawet i nam tu mówi pięknie nawet. To panie Krzysztofie, może takie pytanie prosto z mostu od razu, bo tak, prawda, radio jest nastawione na konkrety. Czym pan się zajmuje, panie Krzysztof? Ja organizuję takie imprezy, spotkania, może nie powinienem mówić, ale no, spotkania dla introwertyków. Introwertyków takie imprezy, żeby się mogli introwertycy. Czy pana może nie płoszy ten podkład, trochę nie przeszkadza panu ten podkład, który jest w tle? Ja się potrafię skupić w sobie. Że tak w swojej wewnętrznej takiej mowie. Staram się nie zwracać uwagi. Przepraszam. Swojej. Tak. Rozumiem. Czyli to są spotkania dla introwertyków, to wiemy. No i robimy takie, że ponieważ ja sam Kiedyś miałem problem taki z kontaktem z ludźmi i wiedziałem, czemu mi brakuje, to i pomyślałem sobie, żeby taki dla tych ludzi takich jak ja, no zrobić takie, nie chcę mówić za bardzo, ale takie spotkania, dojdziemy żeby do mogli tego. Oni się, ci introwertycy też jakoś poznać, wspólne mają w końcu różne takie swoje wewnętrzne przeżycia, no to jak wspólnie, tak wewnętrznie, no to jest razem i... Paradoksalnie, indywidualnie i razem. Tak, to... Przepraszam, że ja panu trochę w słowo wszedłem, to... Nie, ja mogę mówić... A może pan nie mówić też? Rozumiem. A mogę też nie mówić, jeżeli przeszkadzam, to... Rozumiem. Nie. Ja nawet podkład żeśmy wyciszyli troszeczkę, żeby pan miał taką... Troszeczkę... Bardzo dziękuję. Proszę tutaj złapać, to jest takie antystresowe tutaj na ręce. W razie czego, to może teraz, bo trochę pan się zamknął w sobie, to może teraz utwór taki wesoły, taki stylizowany, to jest retrowave, to jest coś stylizowanego na lata 80., takie klawiszowe, instrumentalne, zresztą jeden ze słuchaczy, pan Piotr, również tenże sam pan Piotr przysyła mi też propozycje muzyczne, między innymi panią Brodkę już w coverze utworu. To miłe. Tak, to miłe, ale ja wolę jednak ten retrowave zagraniczny i przed państwem Miami Nights 1984, tak się nazywają, chociaż w tych latach nie grali, ale na to się stylizują, w utworze Ocean Drive, a my za chwilę wrócimy do naszej dosyć porywającej rozmowy. na temat właśnie spotkań dla introwertyków. Taki samochód oceanu, jazda pod... Prawda? To no, ładne, może ładne. Ładne. Może być, być. Może być. Miami Nights 1984, jakby ktoś powiedział w Radiu Chicago chociażby, ale nie jesteśmy w Radiu Chicago, jesteśmy w Radiu Warsaw. Annały Migały trwają w programie trzecim Polskiego Radia. Ten zespół, no tak jak mówię, mam słabość chyba do kapel, które grają a la lata 80., a grają dosyć współcześnie. To jest w ogóle taki cały świat przedstawiony, taki cały wszechświat, można powiedzieć. Te wyścigowe samochody, kanciaste, elektronika, która z naszego punktu widzenia jest dosyć pierwotna, pościgi, policjanci, złodzieje, no różne rzeczy. Nieważne, już się zagłębiam może za bardzo w świat przedstawiony utworu, a jest przecież z nami pan Krzysztof. Pan Krzysztof, który, przypomnę, słuchaczom annałów, jeśli ktoś dopiero teraz włączył radio, organizuje spotkania dla introwertyków. No także tak, rzeczywiście są ten ten podkład taki jest ładny ten. Ale czy nie przeszkadza panu ten podkład? Nie przeszkadza to, panu? Czy to panu? Nie. Tak, nie. To nie, dobrze. Ale to dobrze. Może. I spotkania dla... I jak to się odbywa, proszę pana, te spotkania dla introwertyków? No to robimy takie wieczorki albo rano, ale raczej wieczorem jest już tak ciemno. I dla pracujących wieczorem. To jak ktoś pracuje, to może pracować sobie też u nas na spotkaniach introwertyków, bo to tylko nikomu nie przeszkadza. No i tak przychodzimy sobie, spotkamy się, żeby sobie właśnie nie przeszkadzać za bardzo. No i wspólnie sobie introwertyczymy. Czyli każdy razem. Ale czasem ktoś z kimś też sobie wspólnie razem w sobie. Jest. No albo go nie ma, bo też tak nie dużo znowu nie przychodzi ludzi, bo trochę się... Właśnie, a się... tak. I ile osób? Ile osób, tak? No ostatnio mieliśmy na spotkaniu bardzo, bardzo dużo, bo było 7 osób. To taki ogólnopolski zjazd. A! Tak się odważyły i jakby... Bo i jeszcze z innego miasta ci introwertycy przyjechali. No tak, ale skończyło.